राम। यह प्रवचन परम सत्य स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा कार्तिक कृष्ण चतुर्थी विक्रम संवत 2051 तदनुसार 23 अक्टूबर 1994 को साय 3 बजे राम जीवन सत्संग भवन वृंदावन में हुआ। राम पराकृत नवदंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करवनीरदाभात् पीतांबरा जरुण बिंब फलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। साधुओं के लिए बात बताई भगवान के शरण हो जाए उसमें दो बात हो रहे। शरण हो जाए फिर शरण ही रहे स्वाभाविक। जैसे कोई शिष्य बन जाता है शिष्य बना रहता है। जैसे जिसका विवाह हो जाता है वो विवाह ही रहता है कोना नहीं होता पीछे। ऐसे भगवान का हो गया भगवान का ही बना रहे। और उसमें एक बात और कर रहे उसमें संतुष्ट रहे। जैसे मैंने दृष्टांत दिया था भाई दिन भर भटकते बढ़ते शाम को घर पर आ जाए तो एक मन में संतोष होता है। अभी भोजन नहीं किया जल भी नहीं पिया पर घर पर आ गए। इस तरह से भगवान के चरणों के शरण होने पर पितर वाले का तो शरण हो गया। अब जगह पर आ गए हमारा भटकना बच गया हमारे संतोष हो गए बस ठीक है। अब भजन स्मरण करना है जो कुछ करना है हमारे आफत नहीं रही। नहीं तो कहाँ जावे किससे पूछे क्या करें क्या समझे क्या माने क्या जाने कैसे करें ये सब बढ़ जाती है। इतना साधक के लिए बहुत आवश्यक चीज है अपने चित्र में ठीक है भाई। अब भजन स्मरण करना है और हमें कोई काम नहीं है। संसार का लाभ हानि अनुकूलता प्रतिकूलता नफा और नुकसान आदर और निरादर निंदा और प्रशंसा इससे हमें मतलब नहीं है। दुनिया भला कहे मर्जी उसकी है बुरा कहे उसकी मर्जी है। अपना तो भगवान के हो गए भगवान में है। जैसे विद्यालय में भर्ती हो जाता है तो हम भाई विद्यालय में भर्ती हो गए अब पढ़ाई करना है ऐसे भगवान में हम भर्ती हो गए अब वो पढ़ाई करना है भजन स्मरण करना है जप करना है। तो इतनी बात हो जाए एक बात विशेष ख्याल रखने की है कि हमारा समय तो खाली नहीं जा रहा है। जप है कीर्तन है सत्संग है स्वाध्याय है भक्तों का चरित्र पढ़ना है सत्संग सुनना है दर्शन करना है ऐसे में हमारा समय जाए निरर्थक समय नहीं जा रहा है। और कहीं फालतू पूरे प्रश्नों के जीवन में किसी की निंदा करने में किसी के दुख दोष देखने में, किसी का तिरस्कार करने में, किसी का अपमान करने में, किसी को दुख देने में तो समय नहीं लग रहा है। ये सावधान रख, किसी के भी दुख हो जाए माफी मांग, चरणों में गिर जाए, भाई मेरी भूल हो गई माफ कर, क्षमा कर, ऐसे क्षमा मांगने लगे। कहते क्षमा मांगने पर क्षमा न करे तो आप हृदय से क्षमा मांग लो, वो न करे तो परो मत करो, प्रार्थना करो महाराज क्षमा कर दो। नहीं, अपने हृदय में विक्षेप बदलाओ, और अपना जीवन भगवान की छत्र छाया में ही बतीत हो। ठीक हो गया, हमारा तो काम बन गया, भगवान की चरणों से आ गई। अनादिकाल से जीव भटकता है, भगवान के सन्मुख नहीं होता। सन्मुख हो जा, सन्मुख हो जीव हो जब ही जन्म कोटि अज्ञान ही था भाई। जब सन्मुख हो जाता है तो करोड़ जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो उसे विमुख नहीं है, भगवान से विमुख नहीं है। अब कमी यह है जो बीच में समय खा ले जाता है, इसमें सावधान रहना है। दुष्कर्म में, पापों में, कृष्णों के सेवन करने में, वृथा पकड़ अपवाद करने में समय जाए तो हानि है। सहानी तद महत्म सा चांद जल मुहूर्त यद मुहूर्त क्षण वापी वासुदेव न चिंतित। भगवान का चिंतन नहीं होना है, ये नुकसान हो रहा है, ये हमारे हानि हो रही है, ये घाटा हो रहा है, ये नुकसान हो रहा है। जैसे व्यापार में घाटा लग जाए चिंता होती, घाटा लग गया, ऐसे भगवान के भजन बिना समय चला गया, घाटा लग गया। अब ध्यान रखो, रुपयों का घाटा तो पूर्ति हो सकता है, समय की घाटी पूर्ति नहीं हो गई। समय चला गया तो चला ही गया, ये बहुत बड़ी कहानी आने की बात है। आज साक्षात भगवान के दर्शन हो जाए, भगवत तत्व की प्राप्ति हो जाए तो भी जो समय खाली गया उसकी पूर्ति नहीं होती। कि अब क्या बाकी रह गया भाई, जो परमात्मा की प्राप्ति हो गई, तत्व ज्ञान हो गया, भगवान के चरणों में प्रेम हो गया, फिर बाकी क्या रहा? जो क्या बाकी रहा, जो समय खाली गया वो खाली न जाता तो अभी से पहले हो जाती प्राप्ति। अब देरी से हुई ये अपनी गलती, उस गलती का ये नतीजा है। देरी लगी, ये देरी हमने की। मैं एक संत महात्मा के साधक के प्रश्नोत्तर पढ़े थे, उसमें आया था वो साधक लगता है कि मेरे के देरी क्यों हो रही है, भगवत दर्शन में, भगवत प्रेम में, उस तत्व की प्राप्ति में देरी क्यों हो रही है। तो उत्तर देखा, ये देरी तुम्हारी कार से हुई है, तुम्हारी क्यों हो रही है, भगवान की तरफ से नहीं हो रही है, भगवान की तरफ से देरी नहीं हो रही है, आप देरी सह रहे हो, देरी में आप संतोष करते हो, आराम करते हो, नींद लेते हो, भोजन आदि का सुख लेते हो, आदर सत्कार का सुख लेते हो, वो गलती हो रही है। ये देरी करने में भगवान कारण नहीं है, भगवत प्राप्ति है, ये समय पाकर नहीं होती है। ध्यान दो एक बात बहुत बढ़िया, जैसे संसार का काम है वो धीरे धीरे धीरे धीरे हो जाएगा, ऐसे नहीं है। तो कैसे है, जो अपने को साधन नहीं देता है, साधन से विरुद्ध कोई आचरण दिखता है तो उसका आज ही अपने आप ही छोड़ दिया कर, अभी त्याग कर देना है, फिर त्याग कर देना ही, अभी त्याग कर दे। ये तत्काल करने की बात है और भगवान हमारे हैं, ये तत्काल करने की बात है, इसमें देरी नहीं होनी चाहिए। जैसे ब्याह होता है तो क्या मैं ब्याह में लगे 5-7-10 दिन में ब्याह होगा, वो तो एक हो गया बस, तैयारी पहले होती है एकदम अग्नि की ब्राह्मण की साक्षी में मंत्रों से समझ होती है बस, ये तत्काल होता है। ऐसे भगवान का प्रेम है, भगवान की प्राप्ति है, तत्व ज्ञान है, ये तत्काल की बात है। दोनों चीजें संसार के संबंध का त्याग भी तत्काल है, धीरे धीरे होगा नहीं, जाओ तभी तभी कर दो, हमारा नहीं है, हमने छोड़ दिया भाई। जैसे सगाई कर देता है पिता अपनी पुत्री की, पुत्र की तो संबंध कर दिया बस, दे दिया दे दी, ऐसे दान दिया तो दे दी, ऐसे नहीं कोई रोटी 2-3 दिन में देंगे, धीरे धीरे देंगे, देने में उसी समय हो गया, वो तो काम हो गया, अब उसको विकल्प नहीं है, थोड़ी रोटी हमारी रह गई, ये नहीं होता, वो तो देते एकदम। ऐसे ही बात बताई है संतों ने कि बार बार चटतन तिया को सो तेल है, लड़की तेल चढ़ती है वो एक वाली चढ़ती है, विवाह होगा इसके सब कुछ करना है, मेहंदी मोड़ी पीठी आदि करनी, वो करनी है बस, तेल चढ़ने चढ़ दिया बस, अब करो और नहाओ करो, उसको स्नान कराओ, स्नान श्रृंगार करो और करो, करते रहो, वो तो एक बार हो गया बस, तत्काल हो गया, वो दोबारा नहीं होता है। ऐसे अपनी स्वीकृति कर ली, वो स्वीकृति अस्वीकृति से मिटती है, समझे, स्वीकृति की हुई अस्वीकृति की अपने मिटती नहीं, स्वीकार कर दिया मैंने, हमने स्वीकार कर लिया बस, कर लिया। तो ऐसे अस्वीकृति भी होती है, पर तो वो कहां होती है कि भूल हो जाती है किसी की, तो भूल हो जाती है तो वो बढ़ जाती है। जैसे हनुमान जी महाराज संजीवनी लाने के लिए गए, बीच में एक संत मिल गया, कहा होगा तो प्यास लगी है, कमंडलो में जाएंगे, फिर प्यार पीछे मिटेगी थोड़ा है, तो जी आओ स्नान करा जाओ, दीक्षा देंगे, ठीक है चले गए, दीक्षा देने की बात होगी, देने की बात होगी, बात हो। मकड़ी ने कहा कि ये राक्षस है, ये कालनिमी है, ये संत नहीं है, तो अब दीक्षा की बात अस्वीकृत होगी तत्काल। अब वह दीक्षा है कहते महाराज दक्षिणा पहले ले लो, दीक्षा दीक्षा पीछे, नहीं तो दीक्षा के बाद दक्षिणा होती है, लपेट दूंगा आपको पसारा जोर से, दक्षिणा ले लो आप, दक्षिणा ले, मर्तिशम प्रकट हो गया राक्षस, तो वो अस्वीकृति है, भूल से आदि हो जाए करते अस्वीकृति हो गई, और सदा के लिए ये नहीं दोबारा कहीं गुरु बनाएंगे, उसके पास जाएंगे पूछेंगे कुछ, तो ये स्वीकृति अस्वीकृति चीज होती है। ये हाँ बढ़िया लगी ये बात, पढ़ी तो अच्छी लगी, बात बढ़िया बताई हुई, ऐसे सदगुण सदाचार को स्वीकार कर लिया, अब कर लिया भाई, सत्य बोलेंगे बस, अब झूठ नहीं बोले, चाहे कुछ भी हो जाए, प्राण चले जाओ, बोलेंगे नहीं बोलेंगे तो सत्य बोलेंगे, बोलना ही पड़े करे मैं बताओ न बताओ, मन झूठ नहीं बोला खचाश हो जाए। अगर ऐसे सद्गुणों को धारण करे तो आदमी बहुत जल्दी सुधार हो जाए। वो कैसे, जैसे शरण होकर शरण ही रहे और उसमें संतोष कर ले, ऐसे ही हमें सत्य बोलना है, इसमें ही संतोष है। नुकसान हो जो सत्य के त्याग से जितना नुकसान है उतना धन जन आदि का नुकसान नुकसान नहीं है, वो बड़ा भारी नुकसान है। ऐसे व्रत रहे तो आदमी का जीवन सुधार बहुत जल्दी होता है। सत्संग में सुन ली बात मान ली, अब वो तो सदा के लिए जमा हो गई। एक बात याद आ गई, शेर जी श्री दयाल जी सुबह जाते बगीचे में स्नान अतिथि कर्मारी करते थे। हनुमान भक्त जी के मित्र थे बचपन से छोटे छोटे, तो शेर जी के पिता थे खूब जन जी, तो हनुमान को पूछता हनुमान जैसे ने नटक्रम बढ़ा तो दी दिया है, देरी कैसे हो गया आज, तो मड़ा बढ़ा दी क्या कि नहीं बढ़ा दी, ये छोटे को नहीं समझे। पिता को भी असर था, पूछते थे हनुमान उसमें कहते थे किसी कारण देरी हो जाए, देरी कैसे हुई आज, तो पाठ जब बढ़ा दिया गया बढ़ा दे तो बढ़ा दे बढ़ा ही दिया, हो गया तो हो ही गया, तब उसे संत हो गए। तो ये संतों के लक्षण है, जैसे हमारे को शिक्षा मिलती हमारे को मार्गदर्शन होता है कि ये मार्ग है भाई, ऐसा निष्कंठ का पंथा, ऐसा निष्कंठ का पंथा। ऐसे पक्का होता है ना, वो संसार को जीत लेता है कि संसार कच्चा, संसार कच्चा है, हरदम बदलता है, हरदम हरदम बदलता ही है, तो बदलता है कच्चा नहीं बदलता है, पक्का बदला करता है कभी, फिर पक्का हो गया हो गया हो गया, अब बदलता नहीं। तो इस तरह से अपना लो जीवन कर लिया सुख कर दिया भाई, अब बदलेगा नहीं, तो इसे बड़ी शांति मिलती है और साधन बड़ा तेज होता है स्वाभाविक होते ही, आप साफ रास्ता चल पड़ता है। कैसी मौज की बात है, सन्मुख हो जीव मोह जब ही जन्म कोटि अविनाशी, ये सन्मुख होना है। जैसे अपने भगवान हमारे हैं स्वीकार कर लिया, अब अच्छे है मंदे है काले हैं कलूटे हैं लक्षण से है, मैंने अब क्या करूं। राणा पहले क्यों नहीं अटकी, अब तो लागी को भी दशे प्रीत है, राणा पहले क्यों नहीं अटकी, अब छोड़ू तो छूटे नहीं वही सु में नागर नटकी, हृदय में वह बस गई राणा लगत मुट, वो मुट की लगती बस गई। ऐसे हो गई हो गई बात, एक सुनी है बात, दो गृहस्थी थे कसू चले कि भाई अब तुम साथ हो जाओ भजन करेंगे, तो एक तो आगे साथ हो गया उसकी जची नहीं हो गई, तो मैं चलूंगा तू जा मैं नहीं जाऊंगा, मैं भी नहीं जाऊंगा, अच्छे संत हो गए वो, उनके दर्शन मैंने किए हैं, ये तो उनकी पहले ही घटना सुनी है दर्शन किए, बात से पक्के साधु थे, तब हो गया भाई अब तेरी बात हो जाओ जा रहे तेरी, हमें क्या मतलब, ऐसे कोई चले साथ में अपने साथ में चलेंगे, जाएंगे तो ठहर जाए फिर चलेंगे कि ठहर जा नहीं होगा, अब साथ चलेंगे आ जाओ मैं धीरे चलता हूं, ठहरूंगा नहीं, ठहरे नहीं, धीरे धीरे चले, नहीं आता दिखेगा बस तेजी से, आ जाओ तो आ जाओ, तुम ठहर जाओ, ये बात ठीक नहीं है, तुम आओ मैं ठहरू, मैं तेरा साथ करूंगा तू मेरा साथ करेगा, अपने साधन करना है कि फंसना है संसार में, तो मेरा साथ करो, फिर पीछे अपना चलेंगे ना भाई, तेरी मर्जी, देरी करते सब कर, तो ये ठीक कर जाता है, बड़ा बढ़िया काम होता है, तो ये साधक की चाल है, कभी पकड़े कभी छोड़े कभी करे न करे, साधक नहीं हो विचलित हो गया ना, विचलित नहीं हो, व्यवसाय आत्मिका बुद्धि रेख या कुर नंदना बहु शाखा अनंता से बुद्धि हो व्यवसाय नाम, व्यवसाय में होता है एक जैसे बुद्धि एक होती है, अब व्यवसायों के अनेक बुद्धि होती है, पादरी ने क्या कहा, पहले आप मिलते सप्त ऋषि से कहा तो विचार करते कि तुम बिल्कुल मूर्ख हो, समझते नहीं, पत्थर की लड़की होने पत्थर की पहाड़ की बेटी हो, मैं तो वही हूं, हम तुम्हारे लिए बहुत अच्छा फल खोज है, वो क्या करेगा बोला, भांग खाता है, भस्म जमाता है, छाप रखता है, कोई घर नहीं, कुटुंब नहीं, एकाकी पहाड़ में रहता है, ऐसे स्त्री खटाती है कभी, तुम पागल हो गई, आप पधारो, आपकी देरी होती है खोटे पधारो, जयराम जी बड़ी कन्या बहुत है संसार में, कन्या ही बहुत है, भरजी बहुत है, वहां जाओ आप करो, आपका काम नहीं, जन्म कोच लग रहे अगर हमारी परो संभो न तो रो कुमारी, हमने बल स्वीकार कर लिया, अब युद्ध नहीं होगा, जन्म कोच लग रहे अगर हमारी परो संभो न तो रो कुमारी, कितनी विलक्षण बात बताई है, तदो नारद कर उपदेशु आप कहे शतवार महेश, भगवान शंकर भी कहे सौ बार कहे तो क्या हो गया, नारद जी को उपदेश नहीं छोड़ती मैं, वो हमारे हैं बस, वो मेरे को माने न माने स्वीकार करे न करे, भगवान की भी गवाही नहीं लेना इसमें, शंकर गवाह थोड़ी दी, हमने मान लिया बस, तदो नारद करो उपदेश आप गए सतवार महेश, ऐसे लग जाओ उसकी सिद्धि जरूर हो गई, उसमें कोई अवगुण नहीं गया, पिछले गलती आ जाए तो पहले कहना फिर साफ स्वीकार करो अस्वीकृति कर दी, पर तो हो गया भाई, भूल भी हो जाएगी तो सुधर जाएगी, और बात तो यहां तक है कि वो ठीक याद कर लेना तो बहुत विचित्र बात है, ये कोई भागवती भागवती नाम के स्त्री थे, उसकी बात मैंने सुनी है, तो एक बनावटी साधु आया, उसने कहा तुम चलो तीर्थ ले जाओ, तुम्हारे वो भूल ला दिया कहना जा सब ले लो साथ में, और बड़ी बात है कहीं साथ में रहे, उसने मना हमारे गुरु है इष्ट देव है, बड़ा सच्चा भाव सरल भाव सब समझ करके साथ में चल दिया, कुछ दिन रहे साथ गए इतनी खबर घूमे, फिर क्या अब यहां से जाना है तो गहना तुझे मेरे को दे दे दिया, मैं उठा लूंगा चलो, जंगल में कुआं था धक्का दे दे कुएं में गिर गई, बहुत विश्वास करो बिल्कुल महात्मा है संत है, कोई अपनी कोई कोई तरह उपासना नहीं, कुछ भाव तो भगवान से नहीं सा गया, भगवान ने खत्म कर दिया। कि विश्वासघात करता है ऐसे सत्य के साथ में। भगवान ने आकर कहा कि तुम्हारा आजा कि मारे गुरु जी कहता हूँ ही। अरे वो गुरु जी नहीं होता अब कुछ क्यों, मैं नहीं आऊंगी। अरे मैं भगवान हूँ सर, राजा मैं नहीं आऊंगी। उसको दिलाना पड़ा रहा है, वो भी संत बन गया, डाकू था लूटे के लिए आया था, संत बन गया। गुरु बन जाते हैं हमारा चेले से, गुरु चेला बन जाते हैं, गुरु गुरु बन जाते हैं। एक भी सच्चा हो ना तो कच्चे को उद्धार कर दे। ऐसी कहानी कोई सुन दी कोई वर्षों पहले, याद नहीं रही। एक अपने ऐसा अपना है तो अपनी निष्ठा होती हो, पर आजकल ये जमाना नहीं है। आज गुरु रत्य लिप्त शेर कार्य कार्य बजानत उत्पत प्रतिपन्न से परित्यागो भी दिए थे। खोटे रस्ते चले खराब रस्ते हो तो जयराम जी, अब आपका मैं जयराम जी बना। मेरे को ऐसे सज्जन मिले हैं कि हमारी वो श्रद्धा नहीं रही, हम क्या करें। तो मैं कहता हूँ श्रद्धा न सही, एक माला जप लो, एक माला उनके नाम की जप लो, और सुमन मत रखो, संग मत करो, सत्संग करो, निंदा मत करना कभी, कुछ भी निंदा मत करना। और एक माला जप ली, स्वीकार कर दिया, समुद्र इतना कम पड़ा है तो बस अच्छी बात है भाई। इतना स्वीकार प्रतिपालन, ये सत्य भाषण होता है, स्वीकार कर लेते। ये साधकों के लिए खास बात है, लगा रहे भगवान में। ऐसे लगे रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई, राम जी से लगे रहो भाई, भगवान से लगे रहो, बिगड़ी बात बन जाई। भगवान पर विश्वास रखो।